machozi. Hakuna mwamba Mola unitoke moyoni, ila nusiwezi na kesha kamizi, mana tankilala unanijia notoni. Asante kwa kunyumiza, mejifuza mengi, mwanzo sikuyajua. Na hapa kutulipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utonikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala na viapo, taulati bibiria, leo sikuoni, ila mwenzako bado. Mwambie bado, ila mwenzako bado. Jazzy Mouse. Safir Records.